أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې وسمه تلاوت کړه د سورة الاعراف د څلور نویم آیات څخه شروع بیا پر نه نویم آیات باندې ختم شو. د دې وربط د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې چې و پنځه قصې د پنځو نبیانو په تفصیل ذکر سولې، په هغو ټولو کې د نبیانو دعوت او بیا د هغو قوم په مقابل کې د دوی تکذیب و انکار، بیا و هغو ته د عذاب دمکۍ در دمکۍ وروسته بیا وخت ورکول، تنبیه ورکول چې دا ګردو به اثر نه وکړي نو عذاب پر راتګ. نو تا خو اوس داسې یو نبي نه دی تیر سوی، خو یو لکو څلیرویشت زره زیات کم نبیان تیر سوي دي. نو دا به دا ګرد قصې دلته رانقل کېږي که د ګردو نبیانو قصې دلته راوړې باره خو خلک وایي باره وایي قرآن شریف د نقلو کتاب دی یا قرآن شریف چې دی دا تاریخ دی، او حال دا چې قرآن نه تاریخ دی نه د نقلو کتاب دی. په دغه خاطر چې قرآن باندې خلک د نقلو د کتاب نوم کښېنږدي، یو قصه یې مثلا د موسی علیه الصلاة والسلام د فرعون قصه د دونه اوږده ده، الله پروزه دا نه ذکر کړي، یو څه یې دلته ذکر کړي، یو څه هلته په بل صورت کې، یو څه هلته یې پاشلی چې د قصې شکل یې ختم شي، د دې دپاره چې د خلکو ذهن ته ورشي. نو علما یې پرله راټوله کړي چې داسې کیسه وه، دا رقم داسې وه، که نه ګرده په جمعواري یو ځای الله نه ذکر کړي، هغه د کار ځای چې خلکو ته عبرت ورکول کېږي هغه ځای ورته ذکر کړي، بیا دا بلې قصې بل ځای ذکر کړي. نو چې مال قرآن خو د نقلو کتاب نو، نو چې پنځه قصې د نمونې په توګه تیرې کړلې، نو داسې نبیان خو ډېر وه. اوس یې داسې مجملا ذکر کړي چې لالا یوازې خو دا رقم نه وه چې دغه پنځه نفره وه، دا هر ځای په هر کلي کې دغه رقم سوي دي. کېدای شي په خبره پوهېږي، خلک وایي وایي مشت نمونه خروار، خلک چې خروار کشمش لري باره څوک رانیسي دی کور ته ننوځي په لپه کې ورته وایي دغه رقم دی، یا غنم وایي دغه رقم دی. نو د دا ګردو نبیانو د دا یو لک څلیرویشت زره نبیان چې تیر سوي دي، د هغو یو نمونه دلته راپېش کړه، د یو پنځو قصه په تفصیل ذکر کړله باره. نو داسې په جمعواري باندې لکه باره وایي هغه نور ګرده چې غنم دننه پراته چې ګرده دا رقم دی، یا دننه کشمش چې ګرده دا رقم دی. نو الله وایي چې د دې پنځو قصې مو واورېدلې، د ګردو نبیانو سره دغه رقم سوي دي، دغه یې نمونه وه چې درته تېره شوه. نو اوس په اجمال کې د ټولو دغه سقریو او کلو چې دا کار په کښې کې سوی دی لکه د 15 بیانو په قصه کې چې موارده الله یې دلته په اجمال ذکر کوي باره به نو د مکې مشرکانو ته خبره متوجه شي چې نو تا ته خو هم دغه دی محمد علیه السلام غږیږي منې یې نه نو به پر دغه رقم شي لکه دغه 15 قصې یا نور چې تېر سوي دي چې چا مقابله کړې ده پای ناکامې ده دغسې درسره کېږي نو دا یې ربط یې د ماقبله سره چې ګواکې د تېرو قصې د نمونې دپاره ګرده پر راقیاسي چې ګرده نبیانو قري و کلي و ریاستونه دغسې سوي دي الله داسې فرمایي وما ارسلنا موږ نه دی لېږلي فی قریة په هیڅ یو کلي کې من نبی هیڅ یو نبی مو نه دی لېږلی الا مگر داسې مو لېږلی دي اخذنا چې موږ نیولی دي نیولی مو دي اهلها خاوندانو باشندگان د دغه کلي بالبأساء په بأسا او معنا په فقر سره وغضراء او په تکلیف سره غضراء چې بیا دي هغه بیا د مرض ته ویل کېږي هغه بأسا یې مسکیني و تنګلاسي و کاختي سول د غضراء یې دغه مریضي و ناجوړي و اوبای په دغه سوي اوس چې آیات ته وګورې چې الله وایي ما په هېڅ کلي کې هېڅ یو نبي نه دی لېږلی مګر نه دا رقم چې بس پر خلکو مې دستي په دستي بلایې مسرلتې کړي دي پر دې باندې مې مثال مرضونه مسلط کړي دي فقرونه مې مسلط کړي دي نو داسې خو دا خو بد یېسي سړی وایي چې د نبي سره چې دا نبي مازې راتلي بیا پتونه ورسره وه نو دلته به ته داسې وایه دلته چې موږ نه دی لېږلی فی قریتن په هېڅ کلي کې من نبي هېڅ نبي چې د ده تکذیب کړه سوی دی بیا نو دغه رقم ده چې موږ یې دا خلکو ته تکلیف ورسولی دی تکذیب دلته په دې ځای کې ورسره غواړي داسې نه وي چې دوی د نبي مقابله نه کوي بیا پر دې افت را روان دي نو هغه وایي بره خود بره وایي چې ته راغلی پر موږ دغه حال دی نو یا دوی یې تکذیب کړی دي مقابله چې کړې ده باره نو پر دې باندې بیا دغه افات راغلي دي نو دلته د دا من نبي وروسته معنا دا به ته ورسره وایي چې نو هغوی یې تکذیب کړی وي منلی یې نه یي خبره ورسره نو باره الله دغه اوسې ورسره کړي دي وما ارسلنا موږ نه دي استولي نه مو دوی لېږلی پې قریتن په هېڅ یو کلي کې من نبي هېڅ یو نبي چې تکذیب دې وکړې سې د کلي د خواڅه الا خو بیا مو داسې کړي دي باره نو چې تکذیب یې وسي اخذنا چې موږ نیولي دي اهلها اهل د دغه کلي بالبأساء په بأسا او په فقر سره په مسکینۍ او تنګلاسۍ سره باره هم داسې کاختي پر راوستلې ده لکه سړی یې څه جوړې پر راټینګې کړه نو که یې ټینګ کړی دي دا قوم په تکلیف کې کړی دي وغضراء او په مرضو سره باره هم یا یې اوبا یو داسې یو شی پر راوستلی دي د څه دپاره لعلهم یغضرعون لعل چې شایي هم دی یغضرعون دی عاجزی وکړي نو باره چې تکلیف پر راولي باره به عاجزي وکړي چې یا الله پاک ګوره د جنبي تکذیب موږ وکړي تا دا راسره وکړه زموږ توبه ده کلمه پر وایو پر دغه نبي ایمان راوړو د دغه دپاره الله وایي دا بأسا او غضراء ما ورکړه دا بأسا او غضراء یې تنبیح سوله چې تا د معنا خبر شو چې د نبي مقابله کوي خو دغه شیان ورسره تړلي دي دا خو موږ ورسره وکړه ایا څومره چې به دا بأسا او غضراء پر راله په دې به دوی نس وسم بیا به الله پاک دا بل رقم پر وکړه باره بیا هغه بجید نیسته کړه باره بیا پر آخر راوستله شوالی به سومنه مرضونه به ولاړه دا به پورته سوه ولې وار د وار هغه پر راوسته پسې نعمتونه ورکوله د زحمت وروسته نعمت ښه خوند کوي چې پر یو سړي باندې د مثال په طور بندي یې کې باره ښه تړي کې څلور شپه ورځ اوبه نه کې ور باره چې د دا تله اوبه ورته راواخلي هغه شکرونه او حمدونه به وایي خی مخی باره نه غواړي شربت نه غواړي خونکیانه نه غواړي باره یې بابا یې بس راکه یې شولي وایي راکه چې هېڅ خوا د ده لړمون دی چې تر چې تنده یې ماته شي نو پر دوی به اسا او غضراء ورته واره راله چې الله المول په دغه به عاجزي وکړي چې دا عاجزي نه کول نو راسه دا بل رقم باره بیې څه شوالی پر راوستي کلونه به آباد سوله مرضونه به ورک سوه چې اوس به بیا ګونې د نعمت د خاطره چې الله پاکه تا لره دې شکر یې هزار بار هغه زحمت چې راڅه واخېستې نو چې تا دا راسره وکړه زه به نو پر دا نبي ایمان راړم دا به هم کار ورنه کړي چې په دې به هم نه وسوه څه بیې ویله باره ویل وروره دا زموږ د نیکهګانو د وختو د پېړۍ پېړۍ دغه سری عادت ته خدای را روان دي یا عادت ته دې نظام را روان دي نو خود به ګای کښتي ګای به څه شي ګای به استي تا خو دغه سې کېږي زموږ د نیکهګانو سره هم دغه سې وه دې ته نه متوجه کېدله چې زما دین باطل دی ما بته سجدې کړي دي دا د دغه د خاطره دی پر دې یې نه تاوانول لکه اوس خلک چې جګر د شیان و طبیعت ته محول وي طبیعت معنا دغه آب و هوا ده دغه سګای استي سګای نستي سي خپل عمل ته نه ګوري چې دا زما د اعمالو نتیجه ده دلته به دوی دوه کس وه کېدای سي خبرې ته متوجه سوس اول نبي راځي د نبی تکذیب چې وسی بارا چې کیږي بارا دوی ته یا کاختی یا مرض ورکول کیږي د دې لپاره چې تنبیه سی ګونګي بارا به عاجز سی ایمان براو چې دې امکار نه دی کړی بیا ورسته بیرته نعمت ورکول سوی دی چې دا نعمت امکار نه دی ورکړی بارا نو هغه عذاب راغلی دی بارا نو الله هلاک کړی جلا دا ارزه دغه رقم سوی دی دا پنځو کې خو مو ویل دا په دا پنځو کې څوک په تفصیل ا دای اجمالا ګرځه بارا ذکر کړل نو الله پاک داس فرمای ثم بیا بدلنا مش بدل کړل مکان پر ځای باندې السیئه چې د هغه بدی او د هغه بد حالی چې پر دی باندې و چې امرزونه و یا کاختی و دا به بدل کړ الحسنته په نیکی سره به مور بدل کړ بد نیکی بیا چی شته هغه بعد از چې برای خپل باتی جوړ شي او به سره ډیر شي زاین زرغون شي د خلکو کاروبار مخ ته ولاړ شي اپتونه نه زل زلم د پاچانی دا به غرد حسنی دي حسنه معنا چې د سړي حال په شایسته شي نه یوه خلک وای فلانې ته خدای داسې شایسته ژوند ورکړی وو نو ګوره شایسته حسنه خو هم دغه شایستې شي ته ویل کېږي نو الله وایي هغه بدي و بدحالي مو په شایسته ژوند وربدله کړ دا به موږ سره وکړل حتی تر داسې درجې به موږ دا سیئه په حسنه بدله کړله عفو چې دوی به زیات سوله دوی به ډېر سوله د دغه نعمتو سره به دوی زیات سوه ډېر سوه څنګه هم په مال کې هم په اولادو کې برای به اولادونم پیدا شد دلته به په انګړ کې ورته ګرځه ده مال بیم برکت وکړي یو دونونو کې د مثال په تور چا د شایست شیان هغه به کرا کرا ښکاره کېدله یا یې ښه کور لکه په اوس وخت کې یې ښه موټر ښه زندګي دا شیان دغه زیات شو ده دا یعفا چې ده دا وده زیاتولو ته ویل کېږي په حدیث شریف کې راځي په مشکات کې دی نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې احفو الشوارب واعفو اللحا تس دا بریتون لندوی سر پا غچه بانجه سر کنفرولوی وعفو زیادوی اللو حاجی ری جر شز منزوی چه دا سی مانا چه دا شز سر چیزون رو یری که جدا وعفو اللو حاجی ری وردوی در قبضه خو بیا نکمه قبضه داغه دا چه اصحابو با قبضه کوله یا پلا دا جر شز منز که مثلا داغ خواه چه دا داغ یو تک دا دا سی ونه سی برای دلتا غچه که قبضه مرد تاویل گیر بیا دا خواه دا سی ونه سی برای دلتا غچه که بیا دا سی ونه سی دلتا غچه که برای دا جر برابر سی اندازه ایم چه دیر اوشده سی منسان داره کمی چه برای شنه پیسی برای بخیر نو دا غا اعفو اللحا دا اغا قبضه سی خواه دا اصحابونه بیا دا غا علماء و چه باید قبضه کرسی دا سنه چاو چا دا حدیث زایر تا کتلی جی برای دون جرعی اول تا دا خیو پوری رسی دوغنه کداری وزده پا جای خیال که چولتا جدا چی نو دا رکم نی دا غسی دا اعفا توری تر را لمنو نو دا غا دلتا دا عفو توری زکر سوی دی دا ام دا آغا تا خدی حتا تر دیس درجه با علاوی مش سی اپا حسنا ور بدال کرل عفو چو دوی زیاد سوله پا چشکیم پا مال کی زیاد سوله سر باره وکی دا رکم ام پا اولاد کس وله باره دا کود الکوان دیر سو داست نو اوس خو چې دی دوی خبری پر درالی یا پلا کاختی پر راله تکلیف بیا زحمت په تکلیف کې ام انسان باید متوجه سی و الله ته پر دای اثر و نکی پر آغا خپل خرس پور شرکه کاوه دا چې الله پاک بیا آغا بگی پا شور بدال کرد ش زندگی ورکا ام تاثیر نه پر وکی چه ویل دی و قالو دی ویل والقد پا تحقیق سر مسه رسیدلی و مسکلی و آباءنا پلارون زمر الغدراء و تکلیف و سراء و راحت دا تکلیفون و راحتون و خونو دا دا بابا دا مدر دا ما پا دا جامعی کراروان دی پا دا طولنی کراروان دی لس کالا با دی مثال پا دور تکلیفی بیا شل کالا راحتی آباتی در شل کالا آباتی و رسته بیا دا غره کمسی که اختیراسی دا ور طبیعت تا حواله کول خپل عمل کې نه حواله کول بل دا نو کوم دي سړي چې زما جن باطل دي زما سره کیږي دا خو زموږ د ورني کسر ام سیو دا بل سره ام سیو دا شیانه خپل د عمل نتیجه نه بل ګوره وقالو د دې خبره را نقل کړه چې علاوه ما به شنه نعمت فروکي ام دینه متوجه کړي وقالو دی به ویل قد فتاقق سر مس رسیدگی کړی ده رسیدلې دي ابا انا او پلرو ته زموږ معنا چیرو پیړی ته الغدراء تکلیف رسیدلې او تنګي وسراء او خوشالي ورته رسیدلې او معنا ابا کی نو چې دا خبره بدی وکړه اوس نو په دې اتمام حجت وس چې د خدای ظالم نبی در ترالی دا خبره خو نه و منل رات تکلیف در ترالی چې په اسلام سي هغه خو دې نه و منل هغه عجز خو دې ونه کړ چې الله ته صرف ټټ کې په تکلیف هم نه و بند کاختې در باندې تیرس هغه مون در باندې تیرس بیا علاوه دا هغه مون چې ما په راحت په خوشحالي در بدل کړ په نعمت هم نه بند چې در سره وکم لکه په کور کې چې والک پیدا شي کونو که په نصيحت ترته کې خدای نه مني کړ سره کینو کې وډه به ډبول تاثیر نه پر کوي که یو سایکل یو شی ورایي سدا تاثیر نه پر کوي دغه بار چی شي خبر سره الله پاک در ټوله کده نو دی چې نه په خبره باندې نه په تهجد باندې باندې نه په ش باندې شعور سره وکي په واخ نو خدغه سو نو لکه د زمش په ژوندۍ کې چې دا رقم دی الله عز وجل فاخذنا نو موږ ونیولهم دی بار بغت تن نه به بر منو بار ونیول کته نه به بر خو نو دا خو دی خبر نو کې خبر نو خدای دې تیر سو نو هغه خبر کول سو ورسته دې د غفلت کو خو به وزنګاوه معنا چې ش په خپل ژوندۍ کې غفله سي د الله چې کر سره توجه لا ختم سي چې الان په ما یو څه کوي سي یانه یو فلا عذاب پر راولي یا زلزلہ پر راولي یا بل افت الله دې درس وکوم فاخذنا نو موږ به ونیول هم دی بغت تن نه به بر وهم دی چې په داس حال کې ولا یې شعورون چې دی ګر سره شعور خبر نه درلود چې علام سړی ته عذاب ورکړي دا پام لا ګر سره نه و چې خدای به سړی ته عذاب ورکړي ولی خدای دا غس کوي انکار چې د نبی انکار کړي او تکذیب کړي او عذاب نه راغلي هغه تکلیف چې د دنیا او رسولي او ام دی برته ځنی وتل او خو برته شجوند کړي او نو دی متوجه نه چې خدای عذاب ورکړي وهم لا شعورون دا معنی هغه علاوه نو ما کو کې نه به برونی ور ولی دی په ځړ کې عذاب ته آماده نه د کله ویل چې د الله پاک عذاب راځي کدا چې په ترجمه بوستې شپه د لیاس فاخذنا نو موږ به ونیول هم دی بغته نه به بر مو ونیول دفعتان مو ونیول و په دې حال کې چې هم دی لا يشعرون اې شعور اگاهي نه درلودل چې دی جیت اماده یې چې ماته به الله پاک عذاب الله راځي پس یا الله عز وجل فرمای ولو ان او کچی اهل القرى خاوندان و باشندگان د دغه کلو د کوم قرا و دغه کلو دغه چې علاوه چې هیڅ یو قریه د سین معنی د لرل په هیڅ یو قریه کې مګر نه یو نه به دغه قریه چې د ذکر سوچ د نه بیان ورل ورغلی و نو دغه قرا و کلو والا امنو دی ایمان را وړي وای ولو کچیری ان به شک اهل القرى دغه خاوندان و د استوګونو د چې د استوګنه کول القرى په جه کلو کې دغه تنه بر اهالي وای لکه موږ زمرد د اهل محله د محله خلق ا د اهل القرى و د جه کلو خلق چې بیان ورغلی و کدوغه امنو ایمان را وړي وای وتقوا او دی پرهیز کړی وای د کفریات و د تکذیب څخه د نه بیا اغه کوپری خبرې نه کولای شرک نه کولای تو غوځه پرېس کړی وای او د جنبی د تکذیب څخه پرېس کړی نه وای ورته ویل چې دروغ وای زده موږ جن نه مونږ نو ګوره کچیر د اهل قران ایمان راوړی وای وتقوا او دی پرېس کړی وای د کوپریات او شرکیات او د نبی د تکذیب لفتحنا الله مجبر اخلاص کړی وای فتح خلاصولو ته ویل کیږي لکه کلب چې خلاص کی موږ بر اخلاص کړی وي علیهم پر دی باندې چې برکاتن برکتون یعنی د برکتو دروازې برکتون من السماء د اسمانه دا بم پر اخلاص کړی وي والارض او د مزک څخه د اسمانه څخه چې برکات کی هغه بم څنګه پر اخلاص کړی وي پر خاص ټیک ټیک موسم او چې پیدا کی بارانونه به پر وریدل ګګه خبرانی به موسم عذاب زنی جوړ شي سلابونه زنی جوړ شي مخلوق یوس یچ پر خپل موسم پر خپل ځای برابر چې کشتونه پکېږي پر باغونه غو مقدار وګونه که در دغه ته بره برکت وای چې ستاسو ټول ضرورت پر افعسی در ضرورت بلانی چې یو دي سدا برکت نو برکت پکې پاره کې الله پاک بره میوه راوړي د مزکه برکات داده په دغه مزکه باندې ګګای او به پر چلیږي چلیږي شي نه کوي د خلکو نه پاس پر وکاجه الله په مزکه سبب من برکات پر راستلی وای معنا مزکه به بره په یو دانه باندې به وږي کولای سلسله دانه به پکښې کې وای ار کشت به آباد آباد دا به د مزکه برکات هغه ورشت باران چې دغه د اسمان برکت دی. نو کدی دا د وکاره کوي ایمان را وړي وای او تقوای د معاصی وڅ کړی وای د ګناه وڅ کړی وای نو مش بر اخلاص کړی علیهم پر دی برکاتن برکتونه من السماء د اسمانه والارض تمزکی کته ودا خو چې دی نه مندل ام دی برکتونه ورکوله دا مخکې نسبته چې پر دی به اول تنګیراله مدي چې په پاغه تقدر او عاجزی نه کول ایمان به را نه وړي الله پاک تش په کول برل بدل نه مکان سیئه الحسنه دا سیئه و بدی پر ځای محسنه ورکدانو دی ایمان سره سره لري هغه تعالی د برکت نوم نور کړی برکت نه پکشي کې څوک چې به جناني دا شانګر د پرپراخي دا ګرد بارانونو پر کیږي کښتونو مراوزي خو چې د پیغه کې الله برکت نه دی اچوري د خلکو پر چا باندې ګرد بوتي په خوله چې دوغه نه حارس وسایق ولا نه د پخلو کړم دا اوس چې ارڅ دنیا دارک به له دغه څه چې دی وټل توار سی پلای شروع شوی نور د ژوندۍ دغه رقم د خلکو پر چا باندې سپیږي پر بیت دوه نه لهنده چې دی دی چې په ځای کې دی پریوځي د شپې در نیمایي ته خوب نور ځاغه پی سی پر لاړی چې هغه پلانې سره بڅ چم کې دا هغه سره بڅ چم کې خو برکات نسته پکشه الله وي کدی ایمان را وړي وای تقوای کړی وای ما د دغه وسایل څخه چې بارانونه دي یا د مځکې څه شینګ یا کښتونه دي د دې څه تعبیر الله په برکت وکړي برکت هغه دی چې سکون و د تور لره ورکې د تچین آرام ور لره ورکې دلته په برکات تعبیر وکړي نو هغه مخکې خو چې وو برکت نه و سیدي د چې ښه زندگی ورکړې و مګ خو برکت نه و پکشه چې دوام وکړي او د آخرت نجات سره عاسینو دلته چې د ایمان راوړي دا برکت څه معنی دوام پرکوي بره به همیشه دپاره دغه شیان یو ولیکن کذبو ولیکن دون خبر ته کذب و دی تکذیب وکړي نو دوی خو ایمان را نه وړي تقوای و نه کړه چې ما برکات مځکې و د آسمانو ورکړي وای خو دوی تکذیب وکړي د چا د نبیانو د هغو خبره یې ونه منل فاخذنا نو موږ ونیولهم دی بما په هغه عملو کانو چې دوی ویکسبون کسبې کونه موږ بره په هغه عملو دوی راته کک کړه چې دی کیسه کوده دا عمل خو تکذیب د نبی دی چې ښه زما نماینده الله وایي درالي د عزت پر ځای د اهانت ورکړي چې درواغجن نوم دې پر کښې ښه زما د عبادت یې درته وویله چې د الله دپاره خاص عبادت کوه تا سجده و بته کوله نو دغه کسب چې تا کاوه نو په دغه باندې الله پاک د عذاب ورلره ورکړي د اخذ یم الله ذکر کړي چې دا داسې څوک ونه وایي چې الله چې دوی راونیول عذاب یې ورکړي و ملا خو نو سمد ذات یې د چا کار ته نه ګوري نو دا خوارکۍ د دغه و الله وایي دا خوارکۍ ته نه پېژني د دې کسب ما ته معلوم دی عمل یې ما ته معلوم دی د هغه هم پر لږ دي چې ورسره کړه سوي دي نو خلک یې دستي هغه د ده په هغه عذاب کې مظلومیت ته ګوري خوارکۍ دا رقم نو الله وایي ته د خوارکۍ ګذشته وګوره چې خوارکۍ څنګه دی ستا به یېري الله وایي زما خو نو نه یېریږو نو فاخذنا موږ را ونیول هم دی په څه شي مو ونیول الله ظلم پر وکړي یا بما په سبب د هغه مو ونیول په عذاب کانو چې دوی ویکسبون دی کسب کاوه چې تا د کوم شي کسب کاوه د اردو والا متل دی بره وایي جې څه کروګې وایي څه بر وکړي موږ وایي چې څنګه یې کرې هغسې بېرې بیا نو خو دغسې کرلې وه دغسې وسرې بیا دغسې بیا عذاب اخلي نو افامن اهل القرا ان یاتیهم تجازات سنوس الله تعالی د مکه مشرکان مخاطب کی چې دا قصه په اجمالی توګه د ګردو نه بیان دار ذکر کړ ادب خخه تفصیل او اوس چې ګردو اجمالی ذکر کړ واکه د یو لک سجر سره د ګردو نه بیان کړ چې واکه دا غره کم ذکر شوی چې الله دغه سیده قوم سره کوله اس قوم ورده واره نه دیني ولی چې عذاب هلاک ورل راوړ کی ته من بیر غلی دی بیا چې هغه نه د منر سوی تنبی ور کول سوی د نو کی تکلیف ور کول سوی دی پاغه چې نه د سوی بیا نعمت ور کول سوی دی پاغه چې نه د سوی بیا عذاب ور کول سوی دی نو اوس د مکه خلک ته ختم غره کم دغه دی تا ته اوس نه به ولاړ یې درته راغلی دی تا ته دعوت کوي که ته چیرې پر هغه نقش قدم ځې لکه هغه د تیرو کلو خلک چې تللي دي دا اهل قرا والا ولې دا ګرد د سعودي شاوخوا دغه منطقې وي دغه پنځو نه بیانو دا چې یاجس ویاجس وایي ما لیدلي دا منطقې دغه منطقې چې دي خو دوی ته نږدې دي نو دوی ته خو ته هم ګواکې یو کلیسي دي هغه کلی هلته ورته دلته په مکه کې تا ته دا نبي راغلی دي که هغه رقم کوي هغسې درسره کېږي لکه د هغو سره چې وسوله ته به داسې نه وایه چې زه به عملونه د هغو اهل قرا وکوم د نبیانو تکذیب به کوم په تنبیه د عذاب به سر نه خلاصوم په نعمت به سر نه خلاصوم او زه به دغسې یم تم نسیت لای پر هغه نقش قدم چې هغه تلل چې تبون برانو په عذاب کې مول سره ملګری سی نو افامن ایا په امن کې دي په بیغمی کې دي اهل خویندان القرا د دغه کلو چې د مکه په شاوخوا کې دا کلی دي چې د نبی علی سلام چې اوس مبعوث خو ګرد ته مبعوث خو یاز د مکه خلکو ته نو خو د ګرد مزیکه د پاره د اخر زمان نبی مبعوث نو هغه اهل قرا وسم د لته نور آباد وو نو دا په امن کې اند دې څه یاتی چراه بس هم ودیته با سنا حزاب زموج بیاتن د شپه و هم دی بنا ایمون بدی په داس حال کې دی به بدی د دغه سړي چا بیغه مکړی نو خو هغه دی هغه ستاب او اجداد چې سوی خو ګور د عذابونه راغلی چې د نبی خبره نه ده منل تا ته دا ګارن چې چادر کړل چې د سی بیغه مکړو چې د هر وای پلانې د پیل په غوښ کې بده دي ته وجه د پیل په غوښ کې بده اف امنه الله پښتنه کوي آیا په امن کې دي یعنی دا غلطه ده چې په امن کې دي دا لکه چې پام انکاری دی چې امن نسته دا لا عذاب درته ګوري فقط ساری دي لکه ښکاری چې ناس دي وي چا ته ښکار برابر کړی خپل موقع دی سنجي چې کوسی د کو کسیګې دی په وخت چا ټک ورکی کنه دی درته په مرصاد کې دی هغه دی تر سود کې ساری دي نو چې څه وخت به در باندې عمل کوي نو آیا په امن کې دي څوک اهل القرى خویندان د دغه کلو چې د مخ کې چیر شو چې وسم د مکه پر شاوخا مال دلته په سعودي کې اطراف کې دغه کلی دي چې د تیر امتونو په پښکر سیونه وغو ته وس وای چې پکې آباد کې دی په امن کې دي اندګه خبرې څه یا کی چې را به سه هم دي ته باسونه هغه عذاب او تکلیف زموږ به اسمر مخ کې تیر کې چې هغه فقر او تکلیف وکاختی دا به اصل ته عذاب معنا مراد سو بیاتن د شپې ورته راشي معنا ټاکه د پر شو کې خور تکلیف ته به اس ویل کې و په داس حال کې چې هم دی بنا ایمون بدی ته دا خبره سدي چا په امن کې کړی په سی بل پښتنه کې او امنه ایا دی په امن کې چې څوک اهل القرى دغه د کلو خاوندان باشندګان انده یې خبره چې په امن کې یې اچي چې راتک بو کې هم ودی به اسونه عذاب زمج غضحن په وخت کې د څاشت و په داس حال کې چې هم دی به لعبون بازی کوي ته به د کرکټ میچ لګولی د الله عز وجل زلزله به پر راشي دی د جس چا به غمه کړی دی چې زه به ګرځم بر دغه سله څکون زغلم ور ازغلم چې دا ګین دی کیږي خو الله ته د جس چا به غمه کړی ته به بازی کې اخته سم عذاب در باندې راشي نو دا ما په دې کرکټ یاد کې زموږ سیسه ما حول کې وزداري واجدي کنه عرب بازی چې د انسان د الله د یاد څخه غافل کی بس هغه ځنې مراد دا سی وای ایا په امن کې جهل القرى اند جس خیاتی چرا تک دیو که هم ودی ته څوک چرا تا وی با اسنه عذاب از مجمز عذاب دی پر راس غدوحن په وخت کې د څاشت په څاشت په وخت خو نه برا چې نشته سره وی کې برا سره راو وز جخ سره وی کې دله برابر کې دی په امن کې چې و هم دی د تکلیف د عذاب څخه زمر وو په دس حال کې چې هم دی یلعبون بازی کې دا لعب چې دی وس خو دا لعب سم ده د بازی ترجمه یې ام ده او دغه د لعب ترجمه چې ده په دغه دنیوي کاروبار هم څوک یو خو دا د دنیا ژوند چې دی انما الحیات الدنیا لهو و لعب خو هغه تم چې شو ویل کې بازی ویل کې نو دنیوي کاروبار وخت یې عذاب در باندې راسي یا به سم دم به دې میچ شي عذاب در باندې راسي ګارانټي ته نه لري نو چې نه لري نو ولې داسې کوي چې په دغه وخت کې بره الله پاک هلاك تا کې چې په بازی باندې اخته ولې د سیمه رغه د اسنه غوړې چې پر سجدا پروت ولې د سیمه رغه د اسنه غوړې چې پر رکوع او زفر تحیات بره به الله پاک ملایک ته چې روح مې په کوم حال کې ځنی وخت وي ته چې سجدا کول په دغه وخت کې مو ځنی وخت استاد دا ستاسو لپاره په آخرت کې غټ دلیل دی او دا چې دی بره وي چې دا خو د امریکایانو رقم ساتي چیروي نو خدای ستاسو لپاره به بد دلیل شنو بیا خو دې خرابې ګور د دوه ځای یوې ته خوب چ معنا د دغه کسانو چې د د کار د جن سره نه خود د غیا بازی دی یا خوب دی دغه د بش یا لکه وس موږ زبره د بل دی چی شلی یا بازی دی یا خوب دی او کرالی دروازه خلاص کړی دی او چی شم پخ کړی اول د واره دی اغه نس کار بیا په کور کې پشته نه کی نو الله یې مغه د خود زیات کی ام هغه د بازی زیات کی چې نو د جس دی ته چا منو کړی دوه واره خ اف امنه وو وای دریم وا اف امنو بیا له وای ایا دی په امن کې مکر الله د غریبته څخه د اعلی دا د امن توري ته متوجه است الله یې ارګ غیر یادې چې ته چا بیغمه کړی دا د بیغمه زاجرات وي اولم اف امنو په دغه ونی ویم آیات کې اف امنه یا ویلی په جبل اتن ویم کې او امنه اهل القرى په دې اوس کې به هغه دي چې دا اوس نن ویم دی اف امنو ایا دی په امن کې چې ته چا څخه مکر الله د غریب ته صدا الله مکر دا دی چې دا غ پام نه ته دغه ځان ورته واچه وکه چا مرتکه چې دا پام یې نه دی دغه لپاره چې شو وام پرکې سپې وات لا ورام لکه نو دغه غریب ته څه غدي څنګه به غم وسې چې الله دغه سم پام نو ورام لکه یو عذاب باندې اخته کړ مکر الله مکر منا د غریب ته د نیوند څه د الله فلا یامن مکر الله فسی الله پاک وای د درې واره ولا چې آیا په امن کې دی آیا په امن کې یی نه دی په امن کې کیږي فسی دا دی وای فلا یامن په امن کې کیږي نه مكر الله ذا الله ذا قريبته ذا عذاب إلا القوم الخاسرون إلا القوم ما قرنا أغا قوم الخاسرون تتاواني تا دغس خاسر خاسر أصلي أغا تاتو الكيلو تجارت كي برا با تجارت كي سرمايا أم بايلي سرمايا أم لارسي یو خدای غسی زیان او نقصان دي چې په تجارت کې راځي ګټه ورنه کې هغه خلک تاوانی بولي خو خاسر دغه د سرمایه ام بایللی نو دغه قوم چې خاسر وي عمر یې ګرځ په له لعب کې لري دغه خلک به د الله د عذاب په امن کې د الله تعالی د مکر په امن کې کني چې لږ نه کې د خلکو پر چا باندې پر زړه د رحم او بچی رسیوي ګړې په ګړې دی وا ما خاص دي چې دلته الله عذاب راکې کدلته الله عذاب راکې نو دعا کې چې الله د عذاب مې ساتي دا بیغه مجوند چې ګر سره د عذاب څخه امن نه غواړي د عذاب څخه امن نه غواړي دا د خاسر سړي کار دی خاسر دغه دی چې د عمر ټول په ګنا او په کفریات کې تیر شوی فلا یامنو نه په امن کې کیږي نه بې غمه کیږي مکر الله د ګریبتو د نیولو څخه د الله چې الله یې په عذاب ونیسي څوک بې غمه کیږي الا مګر هغه څوک بې غمه کیږي القوم هغه قوم الخاسرون چې هغه تاوانیان دي نو د دغه ټوله سو دا خلاصه گوی که دلته سره را جمع کی چې خلاصه دغه دي چې د ټولو نبیانو دغه دستور راغلی دی په دا پای کې خبره پر دغه موجوده کفارو چې د نبی علیه السلام په زمانه کې و او په هغه قرا او کلو کې اوسېدل پر هغو نو خبره برګه کړه چې په دغه کلو کې تاوارو بیخي ډېر تیر سوي دي هلاک سوي دي ته چا بې غمه کړی درې واره که په بعضي اخته وي الله به په بعضي کې عذاب در باندې راولي که بده په دغه خوب کې به الله تعالی عذاب در باندې راولي نو دا څه معنا چې یعنې د نبی علیه السلام هغه دعوت هغه ورسره ومني هغه ورسره بدرګه کوي هغه ورسره تبلیغ کوي ویرسوي و خلکو ته چې د الله تعالی وحدانیت دی د کفر ابطال دی دغه خبره ومني بار بنو د عذاب څخه خلاص الله عز وجل دې موږ ټول د عذاب څخه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.